डगरी वे मेरी लाल डगरी, रंग जिसका है लाल जैसे गोरी के हो गाल, रंग जिसका है लाल जैसे गोरी के हो गाल, जब लचके कमरी भी देवी संगता, दिल आशिकों का कर दे हलाल डगरी। सारी दुनिया ये बोले के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी। शर्मा के बदले में छुप जा, मोती कगरी के नीले पीले, जब मुस्काए चांद तारी, शर्मा के बदले में छुप जा। तेरी कगरी के मोतियों में ऐसी है चमक, जब मारे ले शिकार लोग गिर गिर जाए, कभी किसी का भी करना ख्याल, कगरी ने तेरी लाल कगरी। वकील न कराए किसे जेल, रोज आशिकों के दिल से ये खेलती है खेल, कोई जज या वकील न कराए किसे जेल। कोई कुछ भी कहे ये बात सच है, मगर सच्चे आशिकों को पल में कराती है ये मैं, दिल वालों को तो कर दे निहाल कगरी वे मेरी लाल कगरी। कगरी वे मेरी लाल कगरी, लाल कगरी वे मेरी लाल कगरी, रंग जिसका है लाल जैसे गोरी के हो गाल, रंग जिसका है लाल जैसे गोरी के हो गाल, जब लचके कमरी भी देवी संगता, दिल आशिकों का कर दे हलाल कगरी। सारी दुनिया ये बोल के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी ने तेरी लाल कगरी, लाल कगरी ने तेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी, लाल कगरी भी मेरी लाल कगरी।